Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. У канцы лесвіцы знаходзілася нізкае акно, забітае дошкамі. Вінцук адным рухам выламаў іх. Ну все, ідзіце, тут невысока. А вы? Я вартаўнік. Як жа мне пакінуць даверны аб'ект? Не хвалюйцеся, нічога яны мне не зробяць. Ад свайго лёсу не ўцячэш. Ну, давайте падсаджу, ну! Але не паспела я ускараскацца на падаконнік, як перада мною знікла страшная чырвоная фізіяномія з аптымістычнай усмешкай. «Банжур, мадам! Куды спяшаецеся?» І па сотавым тэлефоне. «Гаспадыня, яны тут. Барадаты, так-так, барадаты, з нейкай бабай». А адкуль я ведаю, што за баба? Рудая, сімпотная. Добра, трымаю. Шыравокая прынцэса глядзела на мяне з нянавісцю. Ты, даражэнькая, проста як прывід. Калі не з'явіся, ты тут як тут. Спадабалася, напэўна. І прыгажуня некалькімі квяцістымі фразамі распісала, што канкрэтна мне спадабалася ў вартаўніку, а яму ва мне і хто я такая ёсць. Ад бруднай лаянкі я звычайна губляюся, адчуваю тужлівае неразуменне. Але тут мяне настолькі ўразіў кантраст між вытанчаным абліччам дамы і брудам, які ліўся з яе дасканалых вуснаў, што я проста з цікаўнасцю глядзела на яе, як на рэдкую жывёлу. «Замаўчы, жорстка сказаў Вінцук. Не варта мераць іншых па сабе. Кацярына Алексеевна займаецца тут сваёй навуковай працай, ёй, дарэчы, час ісці. Яе чакаюць супрацоўнікі. Так што не рабі глупствы. Няхай Кацярына Алексеевна пойдзе, і абяцаю, што я пагавару з табой». Прынцэса штучна засмяялася. Ну, па-першае, Калі ўжо ты ўпершыню за 2 гады зрабіў мне такую ласку, што загаварыў са мною, то я падазраю, што гэта не без уплыву тваёй навукоўкі. Па-другое, яна зараз пойдзе і падыме шухер, прывалачу якога-небудзь ідыёта. І па-трэцяе, ёсць у нас меркаванне, што твая дамачка можа дапамагчы нам па адным цікавым пытанні. Так што няхай яна тут, у цёплым месцы пасядзіць, пакуль мы паразмаўляем. І сядзіць ціхенька, а то мае хлопчыкі вельмі нервовыя. На гэты раз з прынцэсай было 3 хлопчыкаў бамбізаў, не лічачы антыквара. Мені ветліва правялі ў першую залу музея і пасадзілі на крэсла перад калыскай, так што я адчула сябе часткай экспазіцыі. На другім канцы залы антыквар, які час ад часу кідаў на мяне злыя позіркі, курыў і ціха перагаворваўся з чарнявым тыпам з баксёрскім прыплюснутым носам. Яшчэ адзін хлопчык, прыгажончык з кароткастрыжанымі светлымі валасамі, забаўляўся тым, што круціў у руках ножык-матылёк. Ну а той чырванаморды, што злавіў нас ля акна, відаць, па-ранейшаму ахоўваў дом ад непажаданых сведак. З другой залы пачуўся голас прынцэсы. Мусіць, дзверы няшчыльна зачыненыя, я схавала твар у каўнер футра, каб не выдаць сябе эмоцыямі, і прыслухалася. Прынцэса, мяркуючы па інтанацыі, хвалявалася. Ніколі б не падумала, што такая лялька можа хвалявацца. Спрабаваў мяне зразумець, як быў казлом, так і застаўся. Умеюць жа некаторыя гаварыць квяціста. Пажыў бы, як я, з бацькамі, алкашамі, у кватэры, дзе нават коўдры прапілі. Я табе сказала, што я з дзетдома жыву на кватэры. Баялася, што ты пабачыш той бруд, у якім я жыву. Я нават зрабіла ўсё, каб маці і бацька не даведаліся, што я выходжу замуж, каб, не дай Бог, не з'явіліся на вяселле. Каб твая мамачка у капялюшыку не пабачыла маёй маці ў паркалёвай хустцы. Ты ж быў прынц! Паніч, узвышаная натура. А я для ўсіх я была Верка. Для цябе назвалася Вітай. Дзе табе здагадацца, што я сукенку ў сяброўкі пазычыла, што каб купіць сабе французскія духі? Табе ж спадабаўся іх пах. Цэлы месяц аблічвала пакупнікоў, ружы другога гатунку падстаўляла да першага гатунку, што дырэктар крамы аднойчы гэта заўважыў, і каб замяць справу. Мне давялося аддацца яму проста ў кутку крамы пасля працы. Ты чакаў мяне на вуліцы, каб павесці да чарговых геніяльных знаёмых. А ты ведаеш, чаго мне каштавалі тыя візіты да геніяльных знаёмых, а? Ах, Кандінскі, ах, Драздовіч, а вы чыталі апошнія вершы Разанова? Яны думалі, я сціплая і маўклівая. Сціплая і маўклівая. А я слова баялася вымавіць. І ты яшчэ вучыў мяне размаўляць на гэтай калхознай мове. Ды яна мне дома абрыдла мацюкамі перасыпаная. Ты ж не прыняў бы мяне такой, якая я была. Ці не так? Табе вельмі хочацца, каб я быў вінаваты. Што ж, прызнаю сваю віну. Сапраўды, глядзеў на свет праз ружовыя акуляры. Але ты дарэмна баялася. Я вельмі цябе кахаў. Ты магла разлічваць на мяне. Казёл! Казёл! Казёл! Злосна выгукнула Вера. Ты ж хацеў бачыць багіню. Але якая б мыла табе шкарпэткі. Ну што ж, я мыла твае шкарпэткі. І ведаеш, нават шчаслівая пры гэтым была. Дык чаму ж не хапіла табе гэтага шчасця? Не толькі ж мыццё бруднай бялізны ў цябе было. Нашто спатрэбілася прадаваць мяне крымінальнікам? Дурань! Сапраўдны дурань. Гэта ж самы звычайны бізнес. Ты я табе колькі ўжо пра гэта. А ты калі ў мянтоўку пайшоў, думаў, што са мной зробяць? Я нічога пра цябе не расказваў. Я не пра міліцыянтаў. Што яны могуць? А пра тых крымінальнікаў. Маё шчасце, што Бог даў мне прывабны тварык. Выкруцілася, нават, як бачыш, угару пайшла. Віншую. І не трэба намякаць, што я Стерва, а ты святы. Колькі разоў я да цябе ў бальніцу прыходзіла, колькі цябе прасіла, ты ж як слуп. На сваім стаяў. Нават не размаўляў са мною. І вось, бачыш, чаго дабіўся. Сядзіш тут, як воўк, ні працы, ні хаты. Якая шалава на ноч прыбяжыць, дык і рады. Але цяпер хоць паслухай, таму што я больш прапаноўваць не буду. Вера заговорила тихо и горача. У тебе зараз есть шанс. Я ведаю. Вы знайшли место, где тая золотая штуковина. Може, и сама яна у вас, а? Антиквар каже, яна 1300 баксов потягне. Мы яе продадим и з'едем разом за мяжу. Я не дурная. Давно володую половой акцией своего благоверного, коли хочешь ведать. У нашем свете я маю больше уплыву, чем ён. У меня зараз у одним банку 2 миллиона баксов. Ну а крыш будет твой пасах. Ведаю, ты не мог на мяне забыцца. Няма такога мужыка ў свеце, які б мог на мяне забыцца. Ты скажы толькі месца, дзе на тваю думку закапана тая халера, і хай яны капаюць. Па праўдзе, крыж для мяне толькі падстава. Я нават не надта веру, што ён існуе. Ты толькі згадзіся. Только сгодись, и мы с тобой съедем. Куплю тебе майстерню, где захочешь, где только захочешь, у Парижи, у Венеции, у Швейцарии. Знову будешь малявать. Твои картины трапять у лепшей галереи света, все тебе дам, что пожадаешь. Дурненький мой. Голос принцессы загучав упевнено ласкаво, але одразу ж змянився. Видать, Вінцук не отреагував на ее ласку. Гребуєш. Ди хто ти такі? Ти хоч розумієш, що варто мене пальцем кивнути, тебе зараз на кавалочки порвуть, і тебе, і гэту твою. А я з усёй душой. «Бедная, бедная Віта!» Вінцук говорив спокойно, спочувально. «Ти так і не зрозуміла, що не все в житті можна купити. Усе! І тебе куплю з вантробами, і гэта куплю, і гэта!» Пачуўся гук разбітага посуду. Принцеса відавочна вирішила спагнаць роздражнення на цутковской колекції. «Асцярожней, Вера Степановна, гэта ўсё музейны экспанаты, за захаванасць якіх я адказваю!» Відаць, вінцук затрымаў яе руку, таму што прынцэса зашыпела ад злосці. Чапаць мяне! Ах, ты, паскуда! Хопіць здзякавацца, душу маю даставаць! Зверху ўніз паглядае, прынц! Ну, я цябе зараз утаймую, як некалі сваю любімую аўчарку Бетсі. Яна таксама некалі на мяне гыркала, цяпер ногі мне ліжа. Дзімыч, Паша! Целаахоўнікі кінуліся на вокліч гаспадыні. Пачуўся страшэнны грукат, і адзін з іх чамусьці адразу вылецеў праз дзверы назад, ударыўся аб старажытную ступу і з лаянкай зноў рынуўся ў бойку. Прынцэса верашчала: «За што? За што я вам грошы плачу, слабакі?» Антыквар непадалёку ад мяне спалохана прыціснуўся да сцяны. У залу прабег трэці хлопчык, той чырванаморды, відаць, выкліканы з вуліцы. Ну чаму гэты княскі дом стаіць наводшыбе, каб хоць трохі бліжэй да жытла? Такі верхал абавязкова б нехта пачуў. Зноў грукат, глухі ўдары, лаянка. Ось быццам бы нехто упаў, раптам пачуўся страшны хрыплы крык, стогн. Вінцук! Вінцук! Я ўскочыла. Антыквар кінуўся да мяне з воклічам: «Сядзець!» Але не паспеў, я ўварвалася ў залу. Вінцук ніцма ляжаў на падлозе. Чырванаморду упіраўся каленам ягоную спіну і за валасы прыпадымаў яго галаву ад падлогі. Двое другіх выкручвалі вартаўніку рукі. А прынцэса? Прынцэса стаяла перад ім і тыцкала ў твар вострым носам серабрыстага боціка. «Не глядзі на мяне, не глядзі на мяне, падла! Яшчэ раз шокерам яго!» «Захапляецеся садамазахізмам? Я проста кіпела. Магу падказаць адрасок аднаго мінскага клуба, дзе хапае вычварэнцаў, якія будуць лізаць вам боты. Яшчэ і грошыкі заробіце на калготы ў сетачку, а тут неяк непрыгожа выглядае». Думаю, яна зрэагавала не столькі на сэнс маіх слоў, колькі на з'едлівы тон. «Ха! Яшчэ адна вумная. Прыгод шукае на сваю». Тут была выдадзена чарговая порцыя лаянкі, якую не хочацца цытаваць. «Зараз скажу Дзімычу, каб ён цябе задаволіў. Проста тут». Прыгажунчык Дзімыч паглядзеў на мяне, расплыўся ў свой усмешцы. «Як загадаеце, Вера Сцяпановна, як загадаеце, Я готовы. Зразумела, што гэта не жарты. Спадзяюся, мой твар захаваў выраз спакойнай грэблівасці. «Крыж сапраўды існуе», – цвёрда сказаў Вінцук. «Ён у магіле грыня Вяржбіцкага, пад тым месцам, дзе стаяў мармуровы анёл, на плошчы, дзе рэшткі фундамента касцёла, прыблізна метр ад металічнага слупа». «А, той анёл, што ў скляпенні?» – удакладніў антыквар. «Я так і думаў, што неабходна яго агледзець. На ім ці надпісы некі засталіся, ці таемныя сховішчы, а то важдаліся, далікатнічалі». Апошнія словы гучалі мяккім дакорам на адрас гаспадыні. «Вера Сцяпановна, я ведаю, яны там сёння паўгадзіны тырчэлі, пальцам у тое месца тыцкалі, я добра запомніў», – радасна зваўся чырванаморды. «Адпусціце яго, адпусціце», – загадала прынцэса. Вінцук, хістаючыся, падняўся. Відаць, Вера Сцяпановна спадзявалася, што яго словы першы крок да згоды. З якімі ж нікчэмнасцямі яна мела справу? Калі верыла, што прыніжэнне спараджае сімпатыю да больш моцнага. Вінцук зноў з каменным тварам утаропіўся ўдалеч. Гэты выраз, які сапраўды мог давесці да шаленства, відаць, быў добра знаёмы прынцэсе. Яна зласліва прыкусіла губу і адвярнулася. «Гаспадыня, а выкапваць трэба!» Азваўся адзін з знаёмнікаў. Яго падтрымаў антыквар. «У мяне ёсць план касцёла, дзе пазначаны надмагільны помнік у выглядзе анёла. Так што зарыентуемся да сантыметра. Вера Сцяпановна, у нас жа самае сучаснае абсталяванне, найменшую металёвую рэч на адлегласці 3 метраў вылічым, зробім ціха і хутка, паставім сцяжкі, шыльду, рамонт цепласеткі. Заўтра ж могуць набегчы розныя». Антыквар ажно ўспацеў. Хлопчыкі таксама захваляваліся ад блізкасці грошай, цяпер на месцы не маглі ўстаяць, гатовыя бегчы зубамі грызці мёрзлую зямлю. Вера Сцяпановна паддалася неадольнаму прыцягненню дармовага багацця. «Паехалі!» Ягоная прабабка не магла ж капаць на 3 метры, недзе зверху на магілку дурніца кінула, каменьчыкам прыціснула, пясочкам прысыпала. А гэтых нельга выпускаць, пакуль не знойдзем. Дзе ключы ягоныя? Чырванаморды паказаў гаспадыні звязак ключоў, якія звычайна віселі ў вінцука на шыі. «Падбярыце, які з іх ад скляпення». Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.